यत्रहि द्वैतमेव भवति तदितरितरं प्रसिद्धः अविद्यादशायामेव द्वैतदर्शनं न अन्यदा इति उक्त्वा तत्फलम् आहत्य फलः समस्ते समस्तव्यस्ततारूपं योक्तिहात्मनः श्रुतेः तत्पक्षस्य निषेधोऽयम् यत्र इत्यादिनोच्यते यो इह आत्मनः श्रुते समस्त व्यस्तता रूपं भक्ति यत्र हि द्वैतमेव भवति कह करके द्वैत और अद्वैत समस्त व्यस्त रूप कभी कहता है अयम तत्प्रक्ष से निषेध यत्र हि इत्यादि समस्त व्यस्तता रूपम ये भक्ति नहीं जो समस्त व्यस्तता रूप कहते हैं आत्मा में श्रुते तत्पक्ष से निषेधोयम यत्र हि इत्यादि न निषेधोयम उच्यते जो समस्त व्यवस्थता कैसे कहते हैं ऐसे ही दृष्टा इत्यादि वाक्यम इदम सर्व यदैव आत्मा इत्यादि श्रुति रीति उच्यते ये श्रुति से आत्मा समस्त व्यवस्था ऐसे ही दृष्टा श्रोता माता जो आत्मा वही दृष्टा श्रोता माता हो गया समस्त व्यस्त हो गया व्यस्त दृष्टा श्रोता माता इदम सर्व यदैव आत्मा सर्वम कलितम ब्रह्म इसको लेकर के वो सर्व है भी आत्मा भी है तो आत्मा भी है और अन्य भी समस्त व्यक्ति समस्ती व्यक्ति ऐसा जो कहते हैं तत्पक्ष से हम निषेध यत्र इत्यादि यत्र ही द्वैतमेव तद इतर यत्र आत्मा तद केन कम प्रसिद्ध स्पष्ट ही है अविद्यावस्था में द्वैत वास्तव नहीं है परीक्षक निर्धारणार्थम यही चलिए यह श्रुति जो कहते निदान करने के लिए यहाँ श्रुति में यह मतलब आत्मा में एक आत्मा ही निदान आत्मा में अलग अलग रूप कहते आत्मन तथा विधम रूपम वास्तव से अविरुद्धम वास्तव से आत्मन तथा विध रूपम अवास्तव चेत अविरुद्धम आत्मा में यदि ईसा रूप कहे समस्त व्यवस्था अवास्तव कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं अवास्तव चेत अविरुद्ध वास्तव चेत अविद्यावस्थाएमेव द्वैत दर्शनवादिनी श्रुति विरुद्ध दिखाओ आत्मा में यदि इसे समस्त व्यस्तता आप अवास्तव कहे तो कोई भी बात विरुद्ध नहीं और समस्त व्यस्तता वास्तव यदि कहे तो अविद्यावस्थाएमेव द्वैत दर्शन कहने वाली श्रुति का विरुद्ध होता है यत्र ही द्वैत में होती तद इतर इतर प्रसिद्ध यत्र ही वहाँ इतर इतर प्रसिद्ध सर्वदा नहीं इसे उसका विरुद्ध होता है यदि हम वास्तव कहोगे समस्त व्यस्तता तो हमेशा ही द्वैत दर्शन होगा तो यत्र ही द्वैत में होती तद इतर इतर प्रसिद्ध ये श्रुति का विरुद्ध होगा यदि वास्तव समस्त व्यस्तता कहें तद इत्यादि वाचस्य तद इत्यादि तद इतर इतर प्रसिद्ध तस्याम अविद्यावस्थायां स्वप्नावस्थांगतो यथा घ्रातेतर सन्नितरं गन्तं घ्राणेन जिघ्रति यथा सपनावस्थांगत तस्याम अवस्थायां घ्राता इतरसन इतरं गंधं घ्राणेन जिघ्रति घ्राता इतरसन इतरं गंधं कर्ता कर्म बिना घ्राणेन जिघ्रति इसी प्रकार सपनावस्था में जैसे एक मंत्र पर बताया कर्तु कर्म क्रियार्पक पदानाम श्रवणाद घ्राणे नहीं थे अभी तक उसमें घ्राण इंद्रगत नाम नहीं इतर इतर पश्यते यत्र द्वैते हैं तद इतर इतरं पश्यति जिग्रति, इतर इतरं जिग्रति कण से कर्ता कर्म हो गया क्रिया जिग्रति, किंतु कर्ण कटाने व्यत नाम नहीं, कर्त कर्म क्रिया अर्पक पदानामे समाप्त, कर्ण का नहीं तो घ्राण नहीं चाहिए तो आशंक्य इतर इतरमिति कारक प्रदर्शनार्थमिति वाच्य तात्पर्य महाराज भाष्य में इतर इतरमिति कारक प्रदर्शनार्थम ये उपलक्षण है कारक मात्र का इतर इतर कारक दिखाने के लिए कारक है ही नहीं कोई कारक अविद्यावताओं सब कारक होता है तो कारक कौन से करता कर्म कर्ण सब कुछ अविद्या होता है घ्रात्री ज्ञात घ्रात्रि घेयाभि संबंधात घ्राणाद्याहृतिरिष्यते जिघ्रतीत्यपि निर्देश क्रिया तत्फलयोर्भवेत् घ्राता और घ्रेय गंधा और घ्राता ये दोनों के संबंध उनसे घ्राणादि आहृति घ्राणादि का हरण मिलना इष्ट है घ्राण इंद्र घ्राता के साथ घ्रेय का संबंध होगा घ्राण इंद्र के द्वारा घ्राण इंद्र मन और जो सनि सनि के साथ आहृति इष्ट है जिघ्रति त्यवि क्रिया तत्फल निर्देश जहाँ क्रिया पद पचती क्रिया तत्फल दोनों अर्थ आ जाता है छसठ आदि साधन घ्राण से अर्थ योग प्रयोजकम सर्व आदि ध्यान घ्राण आदि घ्राण से अर्थ योग प्रयोजकम सर्व अर्थ के संबंध होने के लिए अन्य अदृष्ट आदि आलोक सन्निकर्ष आदि सब ये सब लेना तथापि फल विवाह अभिलभ्य थे तो फल तो नहीं कहा तो फल कहते वाचक भाव क्रियासंक जिक्र क्रिया पद से क्रिया अक्रिया फल दो यथा कारकाण इतर इतर मित्र निर्देश तथा कारकाण इतर इतर दो कह करके कर्ता कर्म दो दिन से सारे कारक का निर्देश है जिक्र कर्म से क्रिया और फल दोनों का निर्देश हो जाएगा तद इतर इतर पश्यति इत्यादि पूर्वत न्याय अति दिशा तो इतर इतर जिघ्रत जैसा आया इस इतर इतर पश्यति में से उत्तरेषु उत्तरेषु अपि वाक्येषु उत्तरेषु अपि वाक्येषु योजनेयं यतोदिता योजनेयं यतोदिता प्रत्येक ज्ञान मात्रोत्थम प्रत्येक ज्ञान मात्रोत्थम ग्राहकाद्यत्र भण्यते ग्राहकाद्यत्र भण्यते उत्तरेषु अपि वाक्येषु योजनेयं यतोदिता प्रत्येक ज्ञान मात्रोत्थम ग्राहकाद्यत्र भण्यते उत्तरेषु अपि वाक्येषु इयं यतोदिता योजना भवति अत्र ग्राहकादि प्रत्येक ज्ञान मात्रोत्थम भण्यते ग्राहक ग्राह्य ग्रहण साधन सब कुछ प्रत्येक अज्ञान मात्र जाने यत्र इत्यादि वाक्यात्म प्रचार थे प्रत्येक अज्ञान जन्य सब तद अनुवाद में फलित यत्र होती इतर इतर प्रसिद्ध फलित क्रिया क्रिया कारक संज्ञा या क्रिया कारक संज्ञा या विषयोयम समीरित विषयोयम समीरित अतो विद्या समुचित्ता अतो विद्या समुचित्ता यम संज्ञानि वर्तते यम संज्ञानि वर्तते क्रिया कारक संज्ञाया विषयोयम समीरितः अतो विद्या समुचित्ता यम संज्ञानि वर्तते क्रिया कारक संज्ञाया विषयोयम समीरितः अविद्यावता अविद्या में सब कुछ अतो अविद्या समुचे तो एवं संज्ञा नहीं वर्तते क्रिया कारक संज्ञा आदि कुछ नहीं अत इत्यादि अविद्या के तत्व अविद्या के तत्व ये संज्ञा अच्छा यत्र वास्य इत्यादि अवतरेति यत्र वास्य सर्वम आत्मा एव भूत। विज्ञान घन इत्युक्ते विषयोऽयमथोच्यते यत्र वा इति वाक्येन ध्वस्ता विद्येऽपि पश्यति। यत्र वा से सर्वम् आत्मव्याभूत् तत्केन मुख्यं जिघ्रति इत्यादि वाक्यं। विज्ञानघन इत्युक्ते विज्ञानघन एव पहले कहा है, इत्युक्ते उसी का विषय एवं अथोच्यते। विज्ञानघन तो आत्मा पहले आया मैत्री वाक्य में विज्ञानघन, इसके मंत्र के अभी उपदेश मैत्री में आना है 712 पृष्ठ में। हाँ अभी महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन। हाँ विज्ञान घन तो विज्ञान जो कहा उसका विषय कहते यंत्र वाक्य वाक्य है ना ध्वस्ता विद्या विपश्चित ध्वस्ता विद्या यश यश विपश्चित सद्वत्ता विद्या तस्मिन् एतेभ्यो इत्यादि वाक्यस्य यत्र इत्यादिना व्याख्यानानन्तरम् एतेभ्यो भूतेभ्यो समुदाय शक्यते यत्र इत्यादिना यत्र इति व्याख्यानानन्तरम् विज्ञान यत्र इत्यादि व्याख्यानानन्तरम् ये जो विज्ञान इत्युक्ते विषय उच्यते यत्र वा इत्यादि वाक्यानि दो अंश बोले विज्ञान घन इत्युक्ते ये जो वाक्य है कौन वाक्य एते भी भूते हुए समुदाय इत्यादि वाक्य से माया उसमें उसके एते भी भूते हुए समुदाय विज्ञान घन एव आगे एते भी भूते हुए समुदाय ये वाक्य का अर्थ कहते हैं वाक्य से विषय वाक्य से जो विषय कहते कब कहते यहाँ वाक्य से यहाँ थोड़ा विज्ञान को जानते हैं यत्र ही इत्यादि ना व्याख्यान अनंतर इत्यादि यत्र इत्यादि व्याख्यान अनंतर क्या यत्र ही द्वैत होती व्याख्यान के बाद अभी यत्र वा इति वाक्य न तथा विधेय विपश्य अभी कहते हैं अभी जो कहते हैं ना एते हुए होते हुए वाक्य का अर्थ अभी कहते हैं कहाँ कहते हैं उसके बाद उसके व्याख्यान हो गया यत्र ही यत्र सर्वमात्मा एव अद्भुत इसी वाक्य यहाँ कहते हैं इसलिए एते भी इत्यादि वाक्य वाक्य इत्युक्ते विज्ञान घन इत्युक्ते विषय वाक्य से यहाँ हो गया और यत्र इत्यादि न व्याख्यान अंतर यत्र ही द्वैतमेव भवति इत्यादि व्याख्यान के बाद अभी कहते हैं वाक्य न उच्यते अथ अथ का ये जो दिया ना यत्र इत्यादि ना ये किसका अर्थ अथ इत्युक्ते विषय अयम अर्थ उच्यते श्लोक में अथ इसलिए जो एते भी इत्यादि वाक्य से इसके बाद ये अथ का अर्थ है अथ शब्द का अर्थ भाई अभी अक्षरणी में अक्षरणी यत्र वा से सब आत्मा भवति इत्यादि ध्वस्ता विद्ये विपश्चिति आगे विदुषे निवृत्ता विद्ये सति यत्र सर्वम् आत्मैवाभूत् तत्र कः कर्ता केन करणेन किं कर्म जिघ्रेत् तत्कर्तादिकं वद ये कर्ता वद इति सम्बन्ध तदेव स्फुटे जिसका स्पष्टीकरण यत्र यत्र तस्यात्मनो यस्य यत्र तस्यात्मनो यस्य शास्त्राचार्य प्रसादतः शास्त्राचार्य प्रसादतः प्रत्यज्ञातात्म विज्ञान प्रत्यज्ञातात्म विज्ञान भास्वद भास्करो दीति भास्वद भास्कर दीति यत्र तस्यात्मनो यस्य शास्त्राचार्य प्रसादतः भास्वत भास्कर दीति संपुष्ट निखिला विद्ये संपुष्ट निखिला विद्ये तत्र कः केन किं वद तत्र कः केन किं वद जिग्रलैकात्ममात्रेण जिग्रलैकात्ममात्रेण सर्वस्यास्यात्ममार्थतः सर्वस्यास्यात्ममार्थतः संपुष्ट निखिला विद्ये तत्र कः केन किं वद जिग्रलैकात्ममात्रेण यत्र तो अस्य आत्मनो अज्ञस्य आत्मनः शास्त्राचार्य उपसादत प्रत्येक आत्म विज्ञान भास्वत भास्करस्य भास्कर दीदीति दीदीति न प्रत्येक आत्म विज्ञान भास्वत प्रकाशमान सूर्य के समान प्रकाश दीदीत्या संपुष्ट निखिला विद्ये यत्र संपुष्ट निखिला विद्या संपुष्ट निखिला विद्या यस्मिन् विदुषी स संपुष्ट निखिला विद्या तस्मिन् ज्ञानी में तत्र कह केन किं वद जिग्र कह जिग्रत केन जिग्रत केन जिग्रत एक ऐकात्म मात्रेण सर्वस्य से आत्ममात्रतः सब एक आत्मा आत्ममात्र हो जाने से कर्ता करण क्या क्रिया आदि कुछ ही अज्ञस्य आत्मन शास्त्रादि वसा उत्पन्न तत्व ज्ञानार्थ शास्त्राचार्य से ज्ञानों से दस्ता विद्य स्वरूप यस्याम विद्यादशायाम सर्वमात्मेव भवति तत्र इति पूर्वम् आत्मेव भवति तस्य तु रूपम् उत्तमः आत्मेव भवतु क्यों एकात्म मात्र सर्वस्यास्य एकात्मत्वस्य आत्मेव सर्वस्य कर्त्रादेर आत्ममात्रत्वे तद्वदेव सत्य सत्वम असंख्य सर्वमित्यादि तात्पर्य उपसंहारी कर्तादि सब आत्मा मात्र हो गया तो तद्वद आत्मवदेव सत्वम कर्तादि भी है सब आत्मा रूप असंख्य सर्वमित्यादि तात्पर्य षष्ठ षष्ठगोचरवत् सर्वम षष्ठगोचरवत् सर्वम कार्य कारण वज जगत कार्य कारण वज जगत दत्तात्मन्यत् दत्तात्मान्यस्य विदुषः दत्तात्मान्यस्य विदुषः सम्यक् ज्ञानोदये भवेत् सम्यक् ज्ञानोदये भवेत् षष्ठगोचरवत् सर्वं कार्यकारणवत् जगत् दत्तात्मान्यस्य विदुषः सम्यक् ज्ञानोदये भवेत् कार्यकारणवत् जगत् सर्वं षष्ठगोचरवत् भवेत् धत्तात्मान्यस्य विदुषः सम्यक् ज्ञानोदये कार्यकारणवत् सर्वं जगत् षष्ठगोचरवत् भवेत् षष्ठगोचर षष्ठ प्रमाण का विषय पांच मिनट ज्ञान अतः असत विषय धत्ता आत्मान्यस्य अज्ञान से षष्ठेन्द्रिय में केवल षष्ठ को लेना नहीं पूरा अच्छे को लेना है नहीं केवल मन को लेना है केवल षष्ठ नहीं मन नहीं लेना हाँ मन को लेंगे तो घटा टिप्पणी में षष्ठेन्द्रिय प्रसिद्ध होने से उसका विषय है ही नहीं और यदि षष्ठ कहेंगे मन को लेंगे षष्ठ का तो छह नहीं षष्ठ लेना छठे षष्ठ इंद्रिय का विषय षष्ठ इंद्रिय है ही नहीं पांच ज्ञान इंद्रिय है षष्ठ है ही नहीं षष्ठ नहीं होने से विषय असत है और मन को इंद्रिय लेंगे षष्ठ लेंगे तो मन का कोई अलग विषय नहीं जो चक्षुरादि का विषय है वही मन का विषय करके इस टिप्पणी में दे दिया षष्ठ इंद्र नास्ती हो तद गोचरण भी तथे मन सत्ता इंद्र तो तदेव षष्ठ होगा किंतु तस्य गोचर पृथक नास्ती है रूपादि ना भी मन विषय था जो पांच इंद्र का विषय वही मन का विषय करके याद किया किंतु षष्ठ इंद्र में सर्वत्र ही करते हैं अप्रसिद्ध है षष्ठ कोई वेदांत मन को इंद्र नहीं कहते नहीं तो मन को इंद्र मान करके मन रूपादि ऐसे मान से अलग विषय नहीं पांच इंद्र से भिन्न विषय नहीं ऐसे कहते किंतु वो साक्षी का विषय हो जाएगा जो केवल मन का जो परिणाम वृद्धि इत्यादि इसलिए मन का विषय नहीं रहा इंद्र का जो विषय हो मन का विषय होगा अलग अलग विषय है और कौन मन का विषय है जो स्वप्न अथवा जो मनोराज्य इत्यादि केवल चिंतन करता है कुछ इंद्रियों का व्यवहार नहीं करते हैं जो संकल्प विकल्प जो कुछ करता है चिंतन करता है वो साक्षी भाषा हो जाएंगे तो साक्षी भाषा तो न्याय मत के अनुसार जो छह इंद्रिय छह बुद्धि छह विषय लेते हैं तो एक मन का भी विषय होता है मात्र मन का विषय तो सत्य इंद्रिय तो कौन सा श्लोक हो गया एकत्र हो गया नहीं सर बात हो गया द्वैत से तुच्छते तदवेदा तद्वेषा भी तथा तम इतिहास में क्या अद्वैत यदि सत्य इंद्र का विषय तुच्छ हो गया तो अद्वैत भी तुच्छ हो जाएगी इतिहास में अव्यावृत्ति थे अव्यावृत्तानुगत मति हेतु सदी कलम विज्ञान घनमानंद मैकात्म्यं व्यवतिष्ठते अव्यावृत अनुगत मति हेतु अव्यावृत अनुगत मति हेतु सदा ऐकलम विज्ञानगणम आनंदम ऐकात्म्यम अवतिष्ठत विरोधा है अव्यापत अनुगत है सामान्य विशेष रहित निसामान्य विशेषम सप्रकाशम एक स्वभाव विज्ञत मात्र परम पुरुषात्मक एकात्म अवशिष्यते तन्न शून्यता अवसान देते इसे सत्य प्रमाण का अर्थ शून्य तुच्छ इसे अर्थ करना है ज्ञान हो जाने के बाद और सत्य गोचर ज्ञान होने के बाद अब अनिर्वचनीय माया कल्पित ये सब कुछ नहीं तुच्छ है कुछ नहीं इसलिए आगे शंका लेकर जो अर्थ है टिप्पणी के अनुसार जो हिंदू मन को लगा करके पता लगाया ठीक है किंतु जरूरत नहीं जहाँ सत्य इंद्रिय विषय वो तो कहते ना अप्रसिद्ध यद सिद्ध्यति तन्मात्रादि विभागादि वेति नियमात कुत स प्रकाशत्वादि इतिहास क्या लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि यद सिद्ध्यति तद प्रमाण प्रमाण हो तो प्रमाता प्रमाण विभाग होगा मात्रादि विभाग आदि नियम से स्वप्रकाशत्व आदि कैसी सिद्ध होगी सिद्ध होगा तो प्रमाता आदि रहेगा प्रमाण रहेगा ग्राहक आदि ग्राहकादि विभाग अच्छा ग्राहकादि विभागोत्र नास्ति तद्धेत्व संभवात् चिन्मात्रस्य स्वतः सिद्धेर् विज्ञान घन गीरतः अत्र ग्राहकादि विभागो नास्ति तदेतो संभवात् स्वतः चिन्मात्र से स्वतः सिद्धे अतः विज्ञान घन की विज्ञान घन अत्र इति विद्यावतम को ग्राहकादि विभाग हेतु तद असंभवा कथम इति आशंक्य ग्राहकादि विभाग हेतु असंभव इति आशंक्य प्रथम कारक हेतुत्व अविद्या दर्शयति आत्मा आत्मा विद्यामना आश्रित्य कारकत्वं न लभ्यते कारकं चानपाश्रित्य न क्रियेह प्रसिद्ध्यति आत्मा विद्याम अनाश्रित कारकत्व न लभ्यते अविद्या के बिना अविद्या अनाशित आत्मा कारकत्व न लगे, नहीं आत्मा विद्या अनाशित कारकत्व न लगे कर्मणि कारक अनाप्रसिद्ध क्रिया न प्रसिद्ध कारक न क्रिया नहीं होगी क्रिया कारक व्यवहार पंचस्तर कारक से क्रिया हतोत्तम कारक चरण क्रिया कारक व्यवहार सप्तमी अर्थ क्रिया कारक व्यवहार में कारक के आश्रय नहीं करे तो क्रिया भी नहीं होगी करोति क्रिया में निवृत्ति कारक फल हितोत्तम तस्या निर्देश दी क्रिया होने पर फल होगा अंतरेण क्रिया तद्वत अलम नैव प्रसिद्ध्यति कारकाद्यात्मना सेय मविद्येव प्रकाशते तद्वत् क्रियां अंतरेण फलं प्रसिद्धति सेयम् अभिदेव कारकाद्यात्मना प्रकाशते क्योंकि अविद्या के बिना कारकत्व नहीं कारकत्व बिना क्रिया नहीं क्रिया के बिना फल नहीं तरे बहुनाम हेतुना उपयोगमाद अविद्या क्रिया कारक फल आत्मा विद्या एव हेतु रीति पक्षेक्षित आत्मा अविद्या एव हेतु कैसे हुआ इति आशंका कारकाद्यात्मना सेयम अविद्या एव प्रकाशते अविद्या ही तत्त्व रूप से प्रकाशते ग्राहकादि विभाग हेतु मुक्त्वा ज्ञानात् अध्वस्तौ आत्ममात्रत्वेन विभागतोऽस्ति मा यदा यतैव मतो विद्या समुच्चित्ताविदं जगत् व्याकृतं कृत्स्नात्मतामेति बोधतः यतेवं अतो इदं जगत् व्याकृतं कृत्स्नम् अविद्या समुच्चितो आत्मतां बोधतः अविद्या समुच्चितो आत्मतामेति विमत्तं पुनः समुत्थास्यति आत्ममात्रेण समाप्तत्वात् स्वापादो तथा समाप्त ग्राहकादिवत् इति आशंक्य कारणवत्त्वम् उपाधि अनुमान करते विमत्तं पुनः समुत्थास्यति कारक क्रिया आदि जितने सब है विद्या नष्ट हो गया फिर उत्पन्न हो जाएगी आत्ममात्र में समाप्तत्वात् आत्ममात्र से समाप्त हो गया जैसे स्वापादो तथा समाप्त ग्राहक आदिवत स्वापादि में आत्मा में समाप्त ग्राहक ग्राहक आदि समाप्त हो गया आत्मा मात्र में फिर जग जाते हैं इस प्रकार आत्मा मात्र में समाप्तत्वाद पुनः समता से द्वितीय आशंक्य कारणवत उपाय सुश्रुति में स्वापादु तथा समाप्त ग्राहक आदिवत स्वापादु समाप्त ग्राहक आदि ग्राहक आदि समाप्त हो गया सुश्रुति में सापादु साप आदि से प्रलय मृचा में तथा समाप्त आत्मावत समाप्तवाद इतिहास में कारणवत्व जहाँ सुश्रुति व आत्म समाप्तत्व ग्राहकत्व है वहाँ कारणवत्व है कारण है अविद्या और ज्ञान होने के बाद अविद्या निमित्त होने पर वहाँ कारण नहीं भूयोपि लभते संज्ञां लीनं सत्कारणात्मनि जगते तद्यथा तद्वन् नाविद्या विलये भवेद् जगदे कारण आत्मनि लीन सत भूयपी संज्ञा लभते एत जगत कारण आत्मनि लीन सत भूयपी संज्ञा लभते यथा लभते तद्वत अविद्या विलय न भवेत। यहाँ अविद्या रहने से कारणात्मनि लीन अविद्या विशिष्ट चेतन में अथवा अविद्या में कारणात्मनि अविद्या में लीन हो गया भूयपी संज्ञा लभते सुश्रुति के बाद किंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर अविद्या विलय न भवेत। ये षष्ठी है अविद्या विलय षष्ठी अविद्या विलय में षष्ठी अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर ये इत्यादि तात्पर्य ये नम सर्व भी जानते हाँ ये सब जानते तंत्र के नाम भी जाने ये इत्यादि ज्ञान ज्ञान उत्पत्तो न संज्ञा अस्ति त्यास्तां तावदि आत्मनः अपि सत्यम अविद्यायां न संज्ञात्यात्मनि दृशि ज्ञानत्वतो न संज्ञास्तीति त्यास्तां तावत् यह आत्मन सत्यम अपि अविद्याया न आत्मनि इति संज्ञाति ज्ञानत्वतो न संज्ञाति इति आत्मन यह आत्मन ज्ञानत्वतो न संज्ञाति इति आत्मन तावत् अपि अविद्यां सत्यम अविद्यां सत्यम अपि इति आत्मनि इति संज्ञा नास्ति अविद्या होने पर भी आत्म में से संज्ञा नहीं इति ग्राहकादि विभाग उद्गायन आत्मा में ग्राहकादि विभाग उद्वाहन संज्ञा है नहीं। कैमुति कन्या परम वाक्यम इतुत्वा दो पहले अविद्या नहीं होने पर संज्ञा नहीं इसको रहने तो अविद्या अवस्था में भी आत्मा में ये संज्ञा नहीं तो अविद्या अवस्था में भी यदि नहीं तो अविद्या निवृत्ति में प्रश्न नहीं कैमुति कन्या इतुत्वा तस्मिन् इत्यर्थे तद्योजयति तस्मिन् अर्थे अर्थात ज्ञान नहीं होने अज्ञान अवस्था में भी आत्मा में से है ही नहीं अज्ञान निवृत्ति उनसे प्रश्न नहीं एक अमित कन्या से यत्र तस्य सर्वम आत्मा ये नहीं सर्वम भी जाना थी ग्राहकादि जगत सर्वम ये न कूटस्थ साक्षिणा लोक सर्वो भी जानाती जानियात केन तं वद जगत सर्वं येन कूटस्थ साक्षिणा लोकः।